چیزوں اور پکے برخا نہیں کا نا دی تعلّہ دا ملون خیز تکڑی چیزیں ستاس سردا مناسب دی ستاسو زڑ گاندا دے سینا خراب ہے سو میلا رب دے مرجو بیا طرف درب ددی باندھے رات لل دی فَيُنَبِّئُهُمْ خبر بے کی بما کانو یا ملون چدادی کو معاملون کلف دنیا کی تو واقسمو باللہ جاد ایمانیم گور دی چی دا قرآن نے انکار کی کنا سو گندون کی پا اللہ بان سوئی لین جاتهم آیتن وی کچر راغ دیتا سموجزا لیؤمنن نبی آئیمان رب اراؤڑی پا غی باندی بس دا موجزی ارواح مطالب بے کولا کمونگ تا سموجزا را لنمو بیمان روڑنگ قلتو توائی انما الآیات عند اللہ معجزے دا اللہ پہ اختیار کی دی زما پہ اختیار کی ندی عند اللہ سمانا لا عندی ما سر ندی دا اللہ اختیار کی دی زد آگے طاقت نشم لارلے زمان اگر تپوس کوئے چی زما پوس کی دا زما پوس کی ندہ دیرے کی خلق دوڑا لیشو بعضی مسلمانان ہوئی چیرک معجزہ را لنو خوئی دا خلق ایمان راوڑی وی منگا پی پوئیگو کا نخا حکم آج زرالا دا غیت اللہ وی وما یشعرکم تاسو چا خبر کرے چا انا اذا جاعت زدہ تویم چا دا موجز راشین لا یؤمنون دی ایمان راوڑی الٹا خبر اولی کوئے اللہ وی زما پا علم کی دادا چا دی موجز راشین دی ایمان راوڑی دا سٹوکی کئی خواب سوکن آغیوی ننا دا اسے لگیا دی کدیل شل معجزی راشی کنا داوی منتا معلوم دی ایمان نراؤڑی نلاوی تا تا سمعلوم دی وما یشعرکم سشی خبر کرتا سود دی خبرنا چی انا ازا جا ات چی دا معجزہ کل راشی نلا یؤمنون چی تے ما تا معلوم دی چی دی ایمان نراؤڑی تا چا خبر کرے دا آیت مطلب داشو چی بس دا غیب و خبر مکوئے ما دعوائے کی ایمان روڑی دا ہم دا غیب و خبر ہے اما دعوائے کی ایمان نہ روڑی دا ہم دا غیب و خبر ہے اخلق نن پا ٹول پا غیبو کے لگیا ہے پلانے شہید رحمت اللہ علیہ پلانے شہید رحمت اللہ علیہ الکا شہید خود غیب و خبر ہے بغیر دا شہداؤں نے چکم قرآن و سنت کی راغلی معلوم تو سنگ دے اسڑی پا حق کیوئے چدے شہید چھو تا تصفت لگی اخو اللہ تعالی علم دے چی شہید دے ہو کنا دے نن پا ممبر باندے داوی لشی چی دا شہیدان دی او دی جنت ترسید لی اقران منع کئی چی وما یشعرکم تا تا وحی اشوا کو وحی دا تشوینو سشی خبر کرے چکل دا موجز راشی واللہوی دی ایمان نراؤری ونقلب افئدتهم وابصارهم اللہ وی ز اڑون د دی زلون د ایمان نا او د قران نا او د دی سترگی د ایمان نا او د قران نا دا ولی کما لم یؤمنو به اول مره زکا چی دی اول زل بی د بی او قران شکری او قران نو سبو تن نصیب کی گی دا مطلب اللہ وی دی تزما دا قران سخکاری چی کنی بس د دی کلا فخین نا نا دا خدا اللہ شان دے زان تا گورا چی کل تا تا مسئلہ راو رسیدا نو دیر فکر کوا چی گوری ناشکریو نکی خوا اڈیرو کنا دیرو دا سے مونگ باوتاوی ولی علم دیوکار سو اگورا توحید ولی نبیان ہے پیارا کدا بابا خدای لکوٹی واغست کنا درہ تا مصیبت جو کڑے یا رکاوٹی را تا جو کڑے پوری کجید علکا دیبا کلمری کتتی نمخ کسی دا مرگ مشرخو ندے معلومو پا دی چل چل کی بداغی نب مسئلہ پاتشوا قرآن با پاتش عرصو پاتشو ولی اگر ناشکری اکڑا اللہ وی چا ناشکری کردے اگر تو بیان نصیب کی گا لکھا کما لم یؤمنو بی اول مر رہ زکا چی دی ایمان را نوڑو پا دی باندی اول ذل اللہ وی بیاوتا ننصیب کوم کدی دیر غواری وزوت دارنا نور کوم دا نعمت نور کوم ونظرهم فی طغیانہم یعمہون اللہ مونگ فریدی دوی لرا پاغ سرکا شیخ پلکی حیران و پریشان دا آخر کی جواب دا دیکھا چمخ کی و طویل معجزہ ران لا معجزہ ران لا آخر دعوانا بس بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا فكلمهم المرأة ولو أننا نزل إليهم الملائكة ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى فحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون سورت انعام کے پاولی عیسیٰ کے سلور بابون ادیرے پورے ذکر شو چاول باب کے مقاصد دویم کے زواجر پاوے باندھے ادریم کے د سلور قسم شرکیات و ردو اور سلورم کے د سلور قسم مشرکین و ردو اے آخر کے سو آداب یہ ذکر کل مومنان اللہ چی مسئلہ کوئے خود چا بے ادبی میں کوئے آئی سر استا سکار نشتا ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ بیا مطالبہ پیغمبرنا چی زمانگ پار معجزہ پا کار دا اللہ بول عزت وی چې کوم جراشین دی ایمان نه راوړي انا اذا جاءت لا یؤمنون ایمان نه راوړي اوس تفصیل کی چې هغه معجزه وسنګ گئی چې دی یې وینیو بیا هم ایمان نه راوړي نو دې کې دا معجزاتو ذکر وکړو چې کدا قسم معجزات و تراشی ایمان نه راوړي اگر معجزات سے تقریباً اگر طوفان متن طلّہ کو دلی ہوں اور ایمان نہ راوڑے لگا سلیمان علیہ السلام وقت کے اور یاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وقت کے معجزات داغی کا نا ملائک براتل مڑی بجوند کے دل خبر ویکولے دا معجزات پخانو انبیاؤ اللہ رب العزت وی کراش دیتا دی ایمان نہ روڑی دا یو قسم داغے دویم جواب دے چمخ کی ویلو لا یؤمنون داغے تفصیل کی ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ بالفرض کموں دا سیوکو چنازل کو دیتا ملائک تو صد پارا لتصدیق القرآن خبر ہوم پتے کے وا جدید قرآن باندھ شکو دار اللہ کتاب نہ دے داغے پارے ڈیری بانی کو لے چموجہ دراش کنازل کو منگا دیتا ملائک دا قرآن دا تصدیق دا پارا وکلمہم الموتا او خبریو کی دی سر مڑی اس خبرنا ام پا دی باندے چا قرآن حق کتاب دے قرآن دا اللہ کتاب دے دا خبر اتو کی وحشرنا علیم کل شین قبلا امونگا راول دیتا ہر یوش مخامہ کل شئ ان دیویلو کا نا چې ملائک دی راشي مونږ ته، زمونږ مشران دی راځوندي کړی شي. دی ویلو کنه سورہ زخرف کی دکان کی جیسی ہے کہ فأتوا بآبائنا، چې زمونږ مشران راځوندي کوي کنه چې تاسو یې قیامت حق دی نو قبولن یې ته څه کوې ښه دغه سې بنی اسرائیل کی ویلو په ډېرو مطالبو کې چې دا پیغمبر دې داسې وکړي چې او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، راځي ولي مونږ ته الله تعالی او ملائک مخامخ، مونږ باندې ایمان راوړو. هغې ته هم اشاره ده، الله وی که داسې وکړم لکه دی چې غواړي که نه، کل شین قبولا، هر شی وله مخامخ راولم. ما کانو لیؤمنو، هغه جواب دی که نه، چنا اذا جاءت لا يؤمنون، ما كانوا ليؤمنوا، ایمان نروڑی کاسو نرم وجدی و تحکارش کل جدا سے حکم اشی مطلق او قطعی رغی سر اکثر دا جمل رازی چه الا یشاء اللہ سو سر رازی قولی دیکھ مطلب سی دیکھ مطلب دا اللہ مشیتی چگو رار کار دا اللہ پہ ارادی سرکی گی میو خواہد کد اللہ ارادوش وکنا ایمان براوری، لیکن دا اللہ ارادن کی گی کل کل دیتا تعلیق بالمحال اموی چیو کار نکی گی دیر محالی. قرآن کریم کی داغی تشبیح اور تعلیق ور کی دیو محال شے سرگن تک دیویلو چی کافران با جنت تا نداخلی گی سو پوری چی اوخو دستنی پسوام کنی ننوتے تعلیق بالمحال کرو کرن دلتا ہمارا سے دیکھا چی دیو آل ایمان روڑی چی دا اللہ ارادو شی اور دا اللہ ارادت دی پر حق کی محال رکن اللہ یشاء اللہ مگر اگر کہ اللہ غواری ولیکن اکثرهم یجهلون، لیکن اکثر خلق نپوئی گی وسوان دی دا معجزی پہ احترام باندے، معجزی چرا خدا غی بڑی قدر و احترام کے او دی حتک کی بے ادبی کی عذاب با پیراشی یا نپوئی گی دا اللہ پہ مشیت باندے دا اللہ مشیت دا دے چری با ایمان نروڑی انہا اذا جات لا یومنون یویلیو کنقا دا پاغی عقبات اشپگو کے سلورم عقبہ دا ذکر درم عقبہ کی ویلیو چے دی پیغمبر توی دا تد بلچان الزکے من تیوائی درستا یوصل پینزم کی ویلیو دا خطا دا بلچان از دکڑے دی منتے بیانی تاغیم کارو نشو دکا کار دروغو چی بل سوک دی چی دیتی نزدکی تو سلورم یدائیو منصوبہ جوڑکڑا چی او بل سرے رابطی پیدا کرے اہل علم چی کم عالمان عالمانو رابطی جوڑکڑی او بل سرا چی باس و سرکو مناظرہ سرکو چپڑی کو نبس دے و بیا بیان نشکو لے دا سلورم عقبہ دائی کا چی خلق راضی علمان راضی ہو اعتراضو نہ کئی باسو نہ کئی تدیر پار چی دے دا خبرہ بس کی دا کار ختم شی اوزی چی تبل دے تنر شی دے زینہ دا سخت دے او قسم پہ حق پرس باندے اللہ تسلی ذکر کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ سنگچ مطالع پدی عربو کی دشمنان پیدا کری دی ودغت میدہر پیغمبر دا پارا پیدا کری دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانانو صد انسانانو صد پیریانو شیاطین الانس والجن دوارا یادی کرنا زگا دی کی طول شریکی کرنا تھا اغم پا کی کار کی شیطان او چکم دارا مرگری دی پہ انسانانو کی اغیم کار کی دا طول دشمنانی دا حق پرست او دی یوگل سرس قسم کم قسم تعلق ساتھی یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول وحی کی وسوسی کی بعض دین بعض کا زخرف القول دا باطل خبرو زخرف القول ستوی کل شیئن حسنته وزینته امام راغب ہوئی ارغ شی چتول خائص ورکی تول زیب زینت ورکی ناری تو زخرف ہوئی اور ان کی سقیمت نہیں بس سقیمتی شی نہیں سونا نہیں تو بل سی ہوتول رنگ سونی ورکی خیستے کی چخلغ کے مقبول اگرزی دی تو زخرف القول ہوئی دادا دی تو ٹولو اعتراضنا دا شبہات و خلاصہ دا دی برا جمع کری اعتراضنا دا بہت اوائیو جو گر حدیث کی راغلی دی چتا سو پکارونو کی پریشان شینو قبرونو پس منڈی کے داغی نیم دا دوارے دا گورا راغلی حدیث کی دا برا جمع کی وطا جگورا کتاب کی لکلی چود چاس ضرورت و حاجت پیدا شی نہ عمر ابن حمدان پا وقت وسو کو داغ طرف تا دے وہ قدم واخلی اور سوال دیو کی نو قبول بش دیوی لکلی گورا لولاکا لولاکا تب ایرا جمع کری ابھی بچو گور حدیث کے راغلی دی حدیث اور قرآن کی مراغلی دی یستبتحون الذین کفروا وسیلہ ثابت شو قرآن نے ثابت کرا تھا زخرف القول دراصل گو رہی پیغمبر حق کے راغلی کا نہ حدیث کے چی فارسی کتاب کے راغلی چی زیر عرش بودم قطرہ در حلق ما افتاد فعلمت ما کانا وما یکون زد عرش دلان دیوم نیو ساس کے میں تمہارے کے پریو تو نوز پہاڑ سب آندے پوشم پما کانا پما یکون چی سشیوی دیو سبکی گی گروی دیوی چی غیب دان ندی زخرف القول دیتا ہوئی باطلی خبری اوگی لبے رنگ دا حق ورکڑی چی دا قرآن کی دی دا حدیث کی دی دا راغلی اسم زخرف القول دیر شیری خواب کمیلا دو نکی دلیل نوالا نیسی چی میلا دشتا کنا کلورسو نکی ناغیل دلیل نا دا قرآن و سنت نرا جمع کی دا طول زخرف القول کشب برات کی کشب معراج کی دید پارسو دلیل نشتا دی حدیو لڑیر شیخ اصلی دی ترمیزی کرا گلی ابو داود کرا گلی چبدیش پوان چا سا عمل کو منزی کو کنور سو ذکر کو خیرات کو زمر ثواب دے اوشی لکد بنی غنم قبیلی لگڑو او بیزو دا غویختو او دا وڑای امرا حدیث کی راغلی بنا نو قرآن داگین تعبیر کی فزخرف القول سرا یوحی سمانا دا گورا مخ کی داغی جواب دے چی اگر آیت کی ذکر شو چی من اظلمو سوک دلوی ظالم دا آگا چانا چی وی اوحی الی ولم یوح الی شیعن ترین میں دری نوی کی تیرشیو چی دا ظالمان نمست چی اگر وی منتا وحی کی گی ندیدے کیوی چی اگر وحی کی گی فاغا دا سندہ کنا اگر واحد شیطان دا طرف نوتا کی گی ادھے دا گمان کی چی دا مالا ملک را رہے جبریل را رہے گورا یوحی بعضهم الی بعض وحی کئی وسوسی کی بعض عبادتا زخرف القول زباطل خبروں دعوت الذکی دعوت خی کرنا اس ددی و سلور علتن بیانی جدا دی تم رخواری کی او دا حدیثنا او دا قولنا را جمع کی باطل رنگ والا دا حق ورکی دیکھی سم مطلب دے نیو سلور مطلب اپا کی ذکر کی یو مطلب دا دے چی غرورن خلق لدو کور کی چی اگا باطل و تا دا حق پرنگ کی خکار کی چی دا حق دے چی مونگ دا تسوائی نو دا حق دے دا دے کتابون و خبری دی غرورن چی خلق دوکا کی کنا خواہ بل علت پرست بیان کی ولتصغى الیہ چی دا خلق ضرور دی طرف تا متوجی شی درین با بیان کی ولیرضوہ چی خلق دی تا حق ہوئی چی دا حق دے کنا سلورم با بیان کی ولیقترفو ما هم مقترفون چی بیا غا کارون شورو کی چی پخوا بکی دو دے مطلب دے سن دی پا پخوانی دن پا سے دیر خواب دی چی دا سے خبرکتی کارو ادا سے دران مشرانو ادا سے یو بل سر محبتونو دیوی چی بیا غا وخراغ لکنا دا سلور علت بیان کر یو غرورن دوکا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون کچری استاد رب فہوے چدا کار دیو نکی نن بے اوکڑے ما فعلو چرے بے اون اوکڑے بس پروام سا تا فذرهم پریدا وما يفترون چ سزدان نہ جوڑو لکئی دے امتحان نکنا ہا تا بتا بان دے امتحان نئی بار سے چکئی اللہ وی چکو زما اراده نه به وکړي خو بس دا زما امتحان نه پتا سو باندې وګوره باطلې خبرې یو د دې د پاره کوي چې خلق له دوکه ورکي او بل ولې تصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة چې توجه پیدا کی دې باطلو خبرو ته زړونه دا کسانو چې ایمان نه راوړي په قیامت باندې اغیر دا اخرت نا یریگی نا اغیر دنیا پرست دی کنا یرا و سرنشتا دا خبری دیر فخی چسوک لگیائی او دا قسم تقریر نو تکی کرامتو نو تدولیه و بیانی او دی طرف تا متوجه کی چگور تاسو محبت ساته دی سراو زیوالا کنا کار پی کیگی تجربی پی شویلی ہوئی کنا کتا سو ایو ای چیر دا خو دا ہر یو دیو کار دا پارا مقرر دینو دا بل ولی نشی کولی چی یو دا سی زیارت پی چیغ باندی دا نجوڑی گی نطبع پی ولی نجوڑی گی بل دینو اگر دا زیاری دا پارا دینو دا بل سا دا پارا ندی دا چی دا خاص کری چا دی دی بوی دا پی تجربی شوی دی کنا خواه دا دلیل نو بیانی خلق تا ولی تصغا الیه افئدت الذین لا یؤمنون دا واقعات با بیانی قسم قسم چی تاسو دا اولیاء و نسو خبر یوی داوی اخون پنجو بابا چی پیدا شو اخون پنجو اکرا پورا کی نہ دے دا خبریں نہ کولے خلی بن ہوا کہنا نو نوخار تے بو تو زیارت کا کا سے ابلا اگر جوان دے ولا نہ دے ولا بو تو یہ دا معصوم پیدا شوے خود خبری نہ کی وی ہو تو وی چے دے ما درزاد ولی دے تے دا مورا پیدا شوے ولی دے دے دا سے پیو میرا کی دے نہ بس کھلے کلاؤش میری دا سے کی خود پیو میرا کی نو کار کرا رہے نہ کھلی کی والا مخو کو والا نوی بیا جی خبر شورو کر نو دا بھی مادر زاد ولیو کا نفا او ہو چدا کسی و تبیانے کا نام دی تیزل نڈیر متوجی کی کہ ماں درزاد بولی سنگے یعنی منظ و دس نہیں کرے عملی نہیں کری علم نہیں کرے اداغن ولی جوڑ شی داسی ولی بسنگ جوڑی گی ولایت کو عقیدہ و پا عمل باندھ جوڑی گی استقامت باندھ کا نا ولی تسغا دی خبر تدی ضرور نڈیر دیت مائی لکی گی کہ متوجی شی ہو میلان پیدا کی دی خبر تا زرن دار کسانو یا لا یؤمنون بالآخرتی چیغی کی دسر ایمان نشتن آو ٹولا بے عقیدی گمراہ خلق خودی دیر خوش آلی گرک قرآن بیانی کی نارا پی بد لگی چرتا جلسائی چرتا مولود شریفی دی کنا خودی بدا شور کی چلکا سوک ناتخان پکی نشتا ناتوائی چلو کٹی خوبرانا و تختی ہوئی نہ تن لگا دیا کسو واقعات لگا دیا درم ولی رضا ہو ٹول خلق دا خبریں ڈیرے فخی کی گو روی ادا سے خلق پیدا شو چی نہ منی کر سنگ خبر ہے اکڑا ولی رضا ہو ٹول خوشحال شی پا گئی خبر باطل باندھے ولی اخترفو ماں مخترفون او جوڑ کی رضان ناغ سوچ جوڑا ان کی دی چبیا کا کار شروع ہم کی جکم بدعات اور رسومات بکے دو یہ بیا باغ وقت سنگ راشا دس اسی بتو نے کی ادا سے ارمانوں اور پسی کئی دادی داغے پہ انتظار دی ولی اب تریف ہوں کہ جوڑ کی اغ سوچ دی جوڑ ان کی امخ کے اوسے بیا ارادہ نہ کرے دا خبر بہو کیوں کی کتابوں نہ پیش کی دلیل نہ پیش کی خلق تب آواز نہ کی کہ وقت کی رہے بڑے وقت کی رہے دیر قیمتی خبر کی دا دیر قیمتی عالم دے وہ ہوئی اللہ رب العزت پیغمبر پاک تو ہوئی چتا سر با قرآن تب وہ ایک زخو خدی کتاب باندھ فیصلہ کم زخو ببل کتاب فیصلہ نکم ذکا اللہ دا کتاب را لے گلے فیصلے دا پارا اب غیر اللہ اب تغی حکمن آیا بغیر دا اللہ دا کتاب نہ اگورم بل دا فیصلے کتاب بل بسنگا فیصلے کے تو قرآن نہ بغیر کو بل کتاب زہو فیصلے نکوم بل حکم خوز نمنم نزی شور جوڑ کی وی قرآن و قرآن خوب مجمل کتاب دے پدیسو کوئی کی دل اب تفسیر نہ کا تو الو پدی باندھ فیصلہ کی نہ اللہ رب العزت وینا وہو الذی اللہ ذات سے لے چنا دل کرے تا استاد قرآن مفصل دیر مفصل دا چاوی چ مجمل لے قرآن پخپل مطلب کے دیر مفصل لے چرکم غرض دا پار راغلے دے چاہ توحید دے پدی کے ہم مفصل لے سنگ وے چدا مجمل لے قرآن دے دے پارنے را غلی چتا تا دا منظر کاتو نو خی چی نماز پخین سور کاتا دی نماز خوتن سور کاتا دی یا تا تا دا زکاة نساب و خی چی دا دراہی مسمر نساب دے دا دنانی رسمر نساب دے دا سونی سمر نساب دے دا بقرہ دا دیوی دا پکی نشتا قرآن دے دا را غلی دے دیر پارا حدیث سے کنا قرآن خود خپل مطلب چغز عقیدی اصلاح دا بدی کڑیر مفصل لے دیو بیاوی چتی یوازی کنا ستاسوک مرگرشتے ستاسوک گواہان دی چستا دا پارا گواہیو کی اللہ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہو منزل من ربک بالحق اگر کسان چمون ورکڑے دے اگی تا کتاب اگی خپوئی گی چدا قرآن نازل کرشے درفتانا بالحق دید پارا چی حق پا دنیا کی خکارشی سمطلب یعنی اہلی کتابو گی کسو حق پرست او انصاف داری کنا تپوسو کے دارینا اگی زمان گواہان کب دی اہلی کتابو کے حق پرسو کی ناری با اوئی چی آو دا قرآن دا اللہ کتاب دے ہم کو تورات کی ددی صفتوں نے لیدلی دی آتے نا عمل کتاب دا زما کا وحان دی کنا ناری کے بعد حق پرستو کنا عبداللہ ابن سلام اور یو دا مانا اور دویم حضرت عطاوی کہتے نام الکتاب ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر و عثمان و علی دایا دیکھا چیزی کتاب کا نسبت شیجدا قرآن ہے ناگر گواہان دی کنا اور کسان چور کر گا ریت کتاب اگی پوئی گی چدا قرآن نازل کرے شوے درستانا رضید پار جھاک سرگن شیم فلا تکونن من الممترین مکی گتو دا شک کون کنا گورا جوابو نکی قرآن اگی سوال کئی یا قرآن جواب کئی اگی بیاوی وی داتا چی کم آیاتو نووی کنا دا منسوخ دی دا بھردے کی رضی اعتراضو خواہ دا کم آیتون چتاوی دا منسوخ دی اللہ رب العزت جواب کی چی قرآن ندی منسوخ دا منسوخ کی گی چیغی کی دا ایمان او دا یقین او دا عقیدی تعلیمی دا منسوخ کی گی نسخ قرآزی خواب کرتا پا احکامو کی پا امر او پا نحی کی پا فروع کی رازی وصول کی خو نسخ نرازی دا خواغ مسلی دی وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا او تمام شوی او کامل شوی دی اگر کلمی او آیاتنا درستا اکملت لکم و اتممت دا خواغ کلمی دی چی دا اللہ پورا کری دی دیکی تغییر او تبدیل نرازی صدقا وعدلا دو صفت ہے ذکر اکر چی قرآن کے دو قسم بیانات تھی صبح کی واقعات تھی ناٹول رشتی نہیں دی اور صبح کے احکام دی چل خلق تو داؤ کے ناغڑیر دا عدل و دے انصاف دی زیادے پا کی نشت دے تکلیف پا کی نشت دے آسان کری دی کنا پرشوی دی کلمے درفستا صدقن پرشتی نوالی کے چی واقعات یا رشتی نہیں دی وعدلن او پہ انصاف کے چی اوامر او نوائی دیر دے انصاف دی لا مبدل لکلماتی ہی دی چوئی منسوخ دیکھا نا وے ناسخ یا او خیا اسے کو نو منسوخ کی گی ناسخ وغاری کرنا ناسخ کمی ہوئے تو بل کتاب خونو نازلی گی نشتے بدلون کے دلل کلمات لرانگ یہ حلق و ددا سی کلمات تابداری و پیچے اگر نبد لی گی اور دادی چی کم کتابو نا پیش کری دی کنا مددی مبدل شتے دا ٹول قرآن رد کئی ددا گی تابداری مکو ہے راشی ددی کلمات تابداری و پیچے دا نبد لی گی دی کے فرق نرازی او کم چی دا حلق و کلام دے او کتاب دے اگر یہ غلطے ہی دی بیرے تو تاسو بدا اللہ کلام پریدے اگر خلق پہ کتابوں نے پسے بزیں لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم اگر دا کلمی دی دا قرآن چگر اللہ صفتو ندی دا الوحیتو چی اللہ سمیع دے دار یوشے او اللہ علیم دے پہر یوشے باندے سکے دا منسوخ کے دا خو نمنسوخ کی گئے وہو السمیع العلیم دا خو اصول دی عقائد دی او صفات کی دولوحیت ہو دے یہ مثال پیش کہا چدا سے قرآن منسوخ کہیں چدی تیو مگور چدا عقیدی مسئلہ دا او دی تیو مگور چی سمر فصاحت و بلاغت دے بکے وہو السمیع العلیم جملے اسمیہ راوڑی دا صفات تی راوڑی دی الف لام یہ پاری او داخل کری دی ندے خود تول بلاغت نڈکا کری دا کانا چت دا منسوخ کے نفات بس آخری خبر ردی گورا بیا ہوئی یار ٹک دا ہوئی دے دے یواز دے ادے پل دمر مخلوق دے نو دا یوا خل رشتے نشو دا ٹول خلی دروغ جنشوی دا دی آخری سوال لے کنا اللہ رب العزت ہوئی پاک اکثریت پس مزہ کرے. اکثریت دلیل نہ دے, دلیل نس دے. چتا آیت و حدیث ناغی پس ازا چودی منتن شکر باسا کہ اللہ زپ دی پس گر دے دم, زپ حکمت او پا علم پس گر دے دم. دا خود مسلمان رکشو شیر کنا حدیث کرا دی کلمت الحق ضالۃ المؤمن, دا حق کلمہ خود مومن نہ رکشو دے اور پس گر دی. اج کم دے امنتن فہو احق بہا, دے دیر لائق دا دلیل نہیں چتو دی پل دیر دیو دے یواز دے بولی وین تو تے اکثر من فی الارض, کچرے تو تابی داری کے دا اکثر خلقو چی پزمکا کی دی یذلو کان سبیل اللہ, خراب بدی کی گورے گمراہ بدی کی دا صحیح لارینا اکثریت پس مزان. اکثریت ہو دا دنیا دا پارا دے ٹھیک دا چتو ادری گی ممبریتا دقی کی اکثریت دلیل لے چی اوٹو نا دے زیاد شنو کامیاب باشی, دا غوٹ نا دے دا خودین دے دی کی اکثریت تا ضرورت نہیں چی میجار تی اتار تی. دا خلق دا خبری یادی کری خواہ یو ذلو کان سبیل اللہ, دا سے بڑی خطا کی اور تباہ و برباد بڑی کی, بیا بڑی خفبز مکمانے نہیں لگی خواہ. تو گورا خلق سشو رسوا شو او تباہ شو, علمون ختم شو, عزت ختم شو, تدیب اکثریت پس اتلکنا خواہ. داولی تو قرآن یہ دلیل ذکر کی چک اکثریت پس زکا مزا چک اکثریت سر دلیل نہیں. این یتبعون الا الظن, دینی روان مگر فکمان پسی. داریو مشرک و بدعتی نے تپوس کوا چت دی زیارت لذینو, زیارت خو ملاقات توی اور داس ملاقات توی چتا غسر خبر ہو کہ اوتا سر خبر ہو کی دی تو زیارت ہوئی ہاں. ذکر زیارت دے جوان دو خلق سر خاص دے وی زیارت کی لیدل شرط تی چتا چا لذینو غبوی نہیں کرنا. ذکر حدیث کرا دی چی زیارت القبور, زیارت دا دی سلو کی گی سلی توی نکنا دا خاوری چی دی دی توی لیچی دا مڑی زیارت ذکر نکی چی آغا توی نینا خبری دا سر نشی کولی نشی توا توی تلوی سچلو شو وی سوال امکاو کنا نا غاوری دا وی آو خدای و تاورو لیشی کنا خدای خوارسو کولیشی ولستا سخیال لوی تابان دی برا اوگر دی خواب ولستا سوئے چی خدای و تنشی اورو لی دیو تارو لی شی کنا نوی گورا دا خدای اورا ول تا تنری معلوم ستا دغا دین دی چی توک مجهول پس روانی اللہ خو منی کئی دا دین چی ولا تقف مالی سلک بی علم اگا خبر پس بندی چی تبی پوئی گینا مستا علم یقینی رو پدی باندی چی دی تا خدای وارو لپدر وقتی اچی وارو لنبی استا کار کولی شی وی که دیشی چیو که خدای والدوی روز ور کلی دی کنا اڈیر خوارای کلی دی شپیرون کلی دی که دیشی دی تزون وی کنا خواب ندی روان دا خلق و مگر پا گمان پسی او گمان دلیل نده, دلیل پا دین کی یقین دی ای یقین دی سرنشتا کنا خواب. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ندی مگر اٹکل ویون کی خرص ستوی القول بلا دلیل دیتا خرص ہوئی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ دیخو بے دلیل خبری کئی تو توی چرتا آیت یا حدیث ویولی واضح دغا دلیل لے اجماع و قیاس نمانی وی اجماع ستاسو اجماع دا بے دلیل خبر خوب دین کی نمنظوری خواہ. بس دلیا سوالات و جوابات درو دلیا مقابلہ و سلور معاقبہ اس تسلی ذکر کی چار سو بہوشی تستا جواب بسو کو نکی نہ تو وہ چیز خلق بہت زماں مرگری شی اوغی بس ہوئی التم نظروش نہ یوم شر پاس دو یہ خلق اعلان ہوا رہے یہ کمنگ اڑش ہو کپڑش ہو پارا پل دن بن پری دو میں اعلان کروں نبی آدھے تم رضا غصر پیدا شوایا ناغی با اعلانو کی چگوارے مونگ بخپل طریقہ نپری دوں نتو بیا خپا شی نخپا کی گا ما ولی ان ربک هو اعلم بیشک رستا دیر خپوئی گی من یضل عن سبیلی آغا چا باندی چی گمرا کی گی دا اللہ دا دین اللہ خپی جنے تے نپی جنے چی دا سوک دے دا کم دم شاخل دے اللہ وی خپو پی جنم کنا پا دبانی تا خپا کی گئی کم چی دا باطل مرگری دی نو بس اللہ وی زی خپ پی جنم آخو تاسو ینا پی جنے کنا چی دا سوک دی من یضلو عن سبیلی ہی وہو اعلو بالمعتدین اللہ خپوئی کی پارا چاچی حق پرستی لار منزن کی دی دے تسلی ورکر آخر پی چی کتوئی چی دم آبادی خلق مرگریش اوی سوک مرگری نشو اللہ ہی پرواہ مساتا دا ما تا معلوم دی دا اگا حلق ندی چی تفدی باندی غمو کے حفکانو کے ارمانو کے دام دا صورت اول ایسا وعدی دے دے میں ایسا شورو کی او پاگی کی شرک فعلی حل و حرمت خبر کی اولی مخی دا کی دے اصلاح اکلا او سورا پسی ہوئی چی پدی عمل کیوں خیال کریں سینوں پاک شو ازلوں پاک شو نو گرے دی گیڑی تا حرام شیرا نشی چی خوراک کوئے نو اغا شیخ رے چی اغا پاک وی حلال وی طیب وی او داری سدن نزان بچ کے چی اغا حرام وی فکلو مما ذکر اسم اللہ علیم خورے تاسو بازی اغا سدن چی ذکر کری شینم دا اللہ پاگی باندی چی واغستی شینم دا اللہ پاگی باندی نو حلال دے اغا پاک دے یو مطلب دارے کچا سمنخ تکڑی کا نا ہاں دا اللہ پنم یہ اکڑی نو خیر دے خورا او پاک دا مما ذکر اسم اللہ علی دغا سے کچا گڑا ویزا لالولا اویوی چی بسم اللہ اللہ اکبر نو پاک دا خورے مما ذکر اسم اللہ دغا سے چی توعام تکینی نو کلمہ وائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نو بیا خوراک کوا فکلو مما ذکر اسم اللہ علی اگر کدا واجب نہ رکھو نا بہتر خدا کا نا مطلب دا ہے کہ آیات کے دا ٹول راضی ہے دا ٹول پا آیات کے راضی ہے برا دے مخ کے سر سر بدتے ربت دار سے دا دی چی دور جگڑی کئی کا نا چاڑ داڑ کتابوں نہ روڑی ویمون سر زور کتاب دے ادوس نوے دا اردو بازار نہ وابست الکوائے دا زور دے تنوئی چتا چرتا یہ ہے تا کہ لوگو والے ان زور شو چپانی نوی نا رب نوی چپانی زور کتاب داون دے خدا وہ کوہ نوی کی گن تا تن وہ کاری کنا خدا دم را خاری سد پار کی دار دی دے پار کی چ زمون دا نظرانی بنشی زمون دا شکرانی بنشی دا زمون چ کم رزق دے کنا دا جمی ما خامنا دا خلق چی مونگ لسرا کری پا مونگ باندے سوت کئی ہوئی دا دیوئی کنا چی خلق پا مونگ باندے سوت کئی چی دا پا مونگ باندے بن نشی جگڑا ٹولے پا دے باندے وار پا خرسکو کی جگڑا وار اللہ رب العزت ذکر ہوئی چی فکلو مم مازو کے رسم اللہ آلے اغیقو لگیا دی عرصی چی کئی پا حلالو پا حرامو ندی خریبا خطاستا ہے وار چتا سو دا حرام نہ جان ساتے خرے تا سو با دے اس زنا چ ذکر شینم دا اللہ پاوے باندے کچری ہے تا سو دا اللہ پے سن باندے یقین کون کیم وما لکم الا تاکلوا مما ذکر رسول اللہ علیہ او دا سو جلا کہ گورا اس زنا چ دا اللہ نوں تو واسطے شی او تا سو بیا نہ خرے دا ولے بانگی لال شی کلیمہ پویل شی او تاسو بازی پکین آوئی چے وے چے دکم اللہ پلار جو اندین آغلوی دا بانگی سر مور کا ولی وی دا دا سویل که دا پلار سر چو خور لکه دا بانگی دا پلارو دا چاوی دی کلیمه پی ویلی شوا پاک شیره چرکی بانگ ویلیو علال اکران یو استاد کره او سی ولی تاسو این نخوره پاک پلا وما لکم اللہ تاکلو مازو که رسم اللہ علیه پاک شیره کلیمه پی ویلی شوی دا او تاسو که نشک کوئی ٹول چیری پذان باندھ کم حرام کلو کا نا ہوتا یادی سدی تا سلرا سدل چنفر ذکر شی نم دلہ تاری باندھے داخو ٹول حلال دی پاک دی تاسب کی بہرا اور صاحب جو کڑی کا نا وقدر فصل لکم ما حرم اولا تفصیل کئی ورفص لکم عزیزہ امخ کی تفصیل نہ دشے پورا ذکر سمر سورتوں نے نازل شوی دے پاگے کی در حرمت دہل و حرمت تفصیل نے ارد سورت انعام نہ رست نازل شوی دے تو سورت مائدہ نہ سمر رست سورت تے تو سورت البقرہ نہ رد دین رست دے اور دل تو فصل اللہ تعالیٰ اس کو تفصیل کرے دے ذکر مفسرین نے بس ندی بل جواب نشتا ہم با ماضی پمانا دا مستقبل ہے جو فصل اللہ تفصیل کئی تا سکا دار سی زنو چہ حرام کری دی پتا سبان دی چہ بیا مائدہ کرا لو بقرہ کرا لو حرمت علیکم وائر اللہ ما سررتم الیہ مگر سی زنا چتا سو دیر محتاج اکڑی شوئے آگے تا بل سنی اور تا سدا سیو کی شوئے چی دمارک حالا نبی اجازت کرے ہو کنا خا چی پا قدر دا رمقا دمرا چی تا پی جو اندے پا تشن اخرا وَإِنَّ كَثِيرَ اللَّهِ يُذِلُّونَ بِعَوَائِمْ یقنان دیر دا خلقنا گمرا کی گی پخپل و خواہشات سرا بغیر علم چیسا علم ور سرا نشت دیں بغیر علم اللہ وی در عالم نہیں چتتی تپو سکی چردی زیارتن کی چدا کم سکی گی کنا دا چاولی او دا خوراکونا نوی دا خلقوی چدا حرام دی ناوی دا چاوی چدا حرام دی بس اجازت والا ورکی نو والی اگورا بغیر علم انتا دا سر دمرا علم نشتا دے دا قرآن ندے قتلے چدا خو اللہ پا قرآن کی وزل حرام کری دی چو ما اوہل وما اوہل دا گمراہی پا دی وجہ دا کنا چا علم نشتا دا قرآن علم خواہ دا کتابون آنے آدھے چا سند و خرشتے ان ربک ہوا علم بالمعتدین بے شک رفتا خپوئی گی آگا چا باندے چا دا حد نزیاتے کئی وزرو ظاہر الاسم و باطنہ فرید اللہ وی کار گنا او پٹ گنا عام دے ہم دارے کوئی ظاہر الاسم الشرک الجلی و باطنہ الشرک الخفی فرید خلق و غفت شرک کی پاکی زکی دے شرک دے جستا یقین پا سبان لے دے اور غفکار شرک کی پا حلال و حرام کی دے دوالتے ہوئے ظاہر الاسم و باطنہ ان الذين يكسبون الاسم بے شکا کسان چی کاروبار کی دا شرک کاروبار دے کنا زمر کاروبار اگر نور کاروبارنو کی کل سڑے تاوانو کی کل فیدو کی کنا اب دی کاروبار کی تاوان نشتا بس چی قلم و کاغذ دی پیدا کو او کی ناس دی چیز چاہتا سو ضرورتی نو تعویز بلی کون بس تا خواہد ریٹ والا کی دا دا ریٹ تا دے کا نا دیتا کاروبار دا شرک کوئی کا نا سوک دا سی ہوکی او سوک دا سی چیز دا تانو مال کا واخلی او قبر سرکی نی او اس خلق راضی سکا کی او پیسے غرزی سکا کی او پیسے غرزی دی کاروبار کی ورطاوان نشتا داسې زور پسې نو بیا دیگونو ته خبر او دی ښه تر دیگونو پورې خبره لاړه شي. دکانونه پکی قسمه قسم ولی هلته رش ډیری نو هر څه پکې بدلیږي. ور دا یو زیارت دی شاکیک بابا چې څوک د چا سوچا کوچ او سوچا غوړی پکاري نو هلته ځي روزه را روانه که نه هلته ځي. ولی وی هلته سوچا شی ملاویږي بل ځای نه دا دغلته ولی سوچا شی ملاویږي دا دې زیارت نه یریږي نو وی ګډون پکې نشو کولی ځکه وی بیا به ګناهګار شو شاکیک بابا را عذاب به راکړي په جهنم کې. دې خو ته خدایان جوړ کړي که نه ښه د خدای خیال نه ساتي ښه د هغه نه نه یریږي نو آپله پکې ګډونونه کېږي چې د هغې نه آپلې خو چې د هغه نه یریږي نو شی سوچه راوړي که نه وی دا پکې ملاویږي. دې ته کاروبار وایي که نه ښه هغه کسان چې کاروبار کوي د شرک سجو جزاؤنا دیل بخام خاص دار کولشی بما کانو یقترفون پا سبب داری چی دی کم دزان ندین جوڑ کلیو. دیتا محرمات دا عباد ہوئی چلاوی پزانم ولی حرام کلی دی ندی حرام کلو خرے زمانم پی وست شوی دی پاک دی پاک دی اس ہوئی چی وست دو نمخ خرے چی زمانم پی نی وست شوی زکا چی را حرام دی خدا سری چی صرف حرام دی زکا دمانم کی وانا رستش صدا سری چی سرد حرمت نبکی شرک دے ولی منظور دا غیر اللہ دا منخت دا غیر اللہ دا دے اس منی کئی دا غیر دا محرمات الہی ہے. ولا تاکلو مخرے مما دا غیر سزننا لم یذکر اسم اللہ علی چنی رست شوینم دا اللہ پاگی باندی یا پوخ دا زبح کی چلا لے کولا نو بسم اللہ پہ انوی او خلق ورتا ہوئی چلکا کلمہ ہوا ہے بڑے اگوی کلمہ تسا جب تسڑیا اجو چاڑی پہ راہ کا نا مردار شوا لم یذکر اسم اللہ علی ذکا یری ہے ہنو کنا دیو سڑی یری نبیاں مالا دا پا کر عدد خیادو کلمہ پہ نوی کنا یو داشوا بلا قسم دے چنو میں خو پیوا غستو خدا اللہ نمی ہے پیوا نغستو غیر اللہ نمی ہے پیوا غستو جی بسم اللہ تی والعزدان لکا مشرکان چی بکولی نامردار شوا نمی ہے پیوا غستو خدا ارسو چیو کد بوتانو نم نو دا سوئی چی بسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و چاری پی راک کنو مردار شوا ولی غیر اللہ ندسو کنا دی کیم تاسو کول شي اپ له وی تعویلات کړی چې نه خیر دی او که رسول الله چاوې نو د دې اجازه شته نه بیا به د دې هم اجازه دي کنا دغه خو فرق نشته دی دا خو بس صرف په بسم الله الله اکبر باندې حلالېږي بغیر د الله نه کله هر چا نوم شو که پیغمبري که جبریلی میکائیل هر څوک چې دا مردار شو کلمہ پہ انہوں نے شوا لم یذکر اسم اللہ علیہ دغا سیغم پکی داخل نچے منلی واد بل پنم باندے دالا پنم یہ نو منلی دا بل چانم یہ پہ رستے ہو نو لم یذکر اسم اللہ علیہ و انہو لفسقن دا طول حرام دی سچی دا طول حرام دی فسق اس گورا دیوی منتا خدا سے چانو ویلی دا خو تا خبره وکړه ستا نه واورېدو چې دا سیزونه حرام دي. دا خو ټول خلق وي په دې باندې لګیا یې او چا دا نه ویلي بلکې خلق د دې په دې وجه باندې دي چې وي ثواب دې پکې ځکه هغې په نوم د خوردې یخې دی چې خورده ده او خورده خو د خلق د ثواب دپاره خوري. وایي ډېر خلق چې هغې بیماري ناغی لچینی وغیرہ امال گا نہیں خواہ بلڈ پریشری ہوئی چھنا خیر دے دا دیکن ندین او پال نکے دا خوردہ دکنا دا بالکل نقصان نرسی ہوئی گوراگی اپا دینیت باندی خوری درسی چکم ساروے با مردار شو کلمہ بے پی ونوی چالو بے ترانخ کا نمشرکین باوی دا دا خوراک دا دا ولی وی دا دی نخدے پا خپل ساویستو سمر برکتی شو نلی رب العزت وی چی دیتا دا شیطان وحی وی خوا دا شیطان چی خلقو تا وحی کینو آغا دائی خوا چی و توی خدے تینا ساویستو خورے پاکا دا دا بندہ دا لیا سا خوری دا خدے دا لیا سا نخوری دا وحی کنا خوا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ یقیناً چی دا شیطانان دی کنا دی وحی کی الی اولیائهم دی خلوی جنتانو تا دی جنتان دی کنا دے پا دے ناس دی باقی دا وحی و تکی دا دی وحی دا چی غیوی منتا وحی کی کنا دا صلح و تکی لی جا دلوکم دی دا پارا چی تاس کرے پا جگڑا کی چی راشی و تاس کرے جگڑا جوڑا کی تیاری ہے دا تا لی جا دلوکم دیر وسوسی و تا چی چی دا دیر خراب خلق پیدا شوے دے دا دیر گمراہ خلق پیدا شوے دے او دا دی پا قتل کی دمر دمر سوابو ندی دمر دمر جنتو ندی لی جا دلوکم تیاری ہے دیتا چی لری کی ختمی کی پا دا ویلیو کا نخا ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ویلیو چی شیاطین الجن و کفرت الجن اولیاء و قریش دے دیتا ہوئی خواہ دا شیاطین دا جناتو چی دی چی آغا پا جناتو کی کافران دی نو دا دا دی انسانانو دا کافرانو دوستان دی دا قریشو دی وغی پا کفر کیاو دی کنا نا دی او بل سر پورا دوستانا دا ناغی و تدا خبر را رسی کنا خواہ لی جا دی لوکم دا دی دا پارا چی تاستے مقابلی تو دری اگر خیال کریں وینتو آتموهم انکم لمشرکون کتاسو دی خلق خبر امن لیا فدی حلالو پا حرامو کی نتاسو مشرکان شیئن کتاسو دی مرگرتیاو کا بسکی فدی کی چی دا حلال دی سڑیا دا چی حرام کری دا خورد دا تو قرآن وی انکم لمشرکون نیقنن تاسو مشرکان یین زجاج وی دی زیکی چی هازا دلیل صریح علی ان من حرم حلالا او احل حراما فهو مشرک نوی اخکار خبر ولی دیر خلقو قدی کی شکو چیرا مونگا ہو دا عقیدہ ندا وی دا خلق وی چی دا حلال دین زکا مونگا ہو پارا استازوی ویلیو چی دیکی سنتانشتا دی دا اولی دے ویزل کی دخلے پر نمانی لے خو سوابی دی پر روح بخلی دن دی کیس گنا نشتا یہ استاد ذات ویلیو نو تو گنا انگاری وی غب گنا انگاری اولی تاکی او خورا وینا تو آتو موہم چی تا تا غصوی نو تاو مانی لے دا خبر نو بس دی تشیر کوئی کا نخا چی تا دیو سلی خبر او مانی لے بی دلیل او بس پاک دے اعتماد کو چولی دے بدروغ ہوئی ولی دے مونگ تغلطی مسئلی کئی زمونگ وی پا خپل استاز باندی پورا اعتماد دے مونگ توی دا خپل استاز دا سدے لکا دا پاک اسمان دقی تا اطاعت ہوئی کنخا چین تو آتو موہم کتاسو دا دی خبرو من اللہ پا دی حلو پا حرمت کی انکم لمشرکون نتاسو بدا سے مشرکانی لکا یہود چی مشرکانو زگاریم دخل احبار و رہبان و خبر ایمان لی جاری بہت سو ہوئے گا نا اتخذو احبار و رہبان و ارباب من دون اللہ تو خبر ہے جدا غیب حق کی سورہ توبہ کے براشی اللہ سوی لی دی قاتلہم اللہ اللہ دے قتل کی دا سے خبر ہے ہوتا کرے گا او تو اینا دیتا شرک نشیوے لے انکم دے پہ اطاعت کیوی لی گو رہا چی اغا شرک کی او تد اغا مرگرتی آو کی اغا خو ملنگو منجورو التک ناستو او تی اسی بوت نظام سرا نو چه اغسر کول ناغتا هم کولو چه اغسر توی چه اخرا نو دی خوڑا چه اغسر توی چه دا کھانی پزان باندی اوہا نو دی واہا چه اغسر توی چه دی دے کسی جدو لگو نو اطواعتموهم دا خبر دی اومن لنو انکم لمشرکون توی دماغ عقیدہ دا شرک ندکا نا دا ترغیب ذکر کی قرآن تا چه خلقو دا دی تابداری مکوے راشد اللہ تابداری اوکے راشے چی دا مرگ نہ بچے دا شرک نہ بچے دا خو مرگ دے او من کا نمیتن اغسو کو چی ملو ابن عباس سے بوئی پا کفر باندے فا احینا و نم جون دیکو پا ایمان او پا توحید سرا و جعلنا له نورا ام دل یو رناور کلا حسن بصری وی چی اغا قرآن دے و جعلنا له نورا اگر مونگا رنا دا قرآن ورکلا نو پاک پل سکے چی دا خلق دا پار رہنماو گردی دو ولی یمشی بیہی فی الناسی گردی قرآن ورسر دے و خلق تا توحید بیانی جی بسنے ہو خا مل جو اندیش مل جو اندیشی تو ہی کنا خا چی اکی دے خراب ہوا خکو گرو پر شرکیو اللہ ما پر رحمو کو نماولا زرط رنا راو قرآن میں والے ورکو گورا قرآن ور سردے او یمشی بیہی فی الناس گرزی او بیانو نفید توحید کپ جمعات کی کجر تپ جنازہ کی پا مقبر کی بس چی مقامومی کنا کم اما سلو فی الظلمات دے پشان دا آچا دے چاہ پتیا روکے پروتے کل کلی کا نہ خدا سے دو مرگری گورے او یو تو اللہ ہدایت کی او قبل پاتی شپا خپل زرا کا عطا کی اللہ وی دی دعا ندی برابر تھا اسی بہانہ کوئی چیز دی مرگری دی نہ اپ ظلمات کے دے ا توبہ نو باسی خدا ندی برابر تھا لے سب خارج منا چر ندی و تن کے دے دے تیرونا ولی تنوزی کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون دغه سي خسته کړی شوی دی کافرانو ته هغه خپل عمل چې دی یې کوي چې عمل ورته خسته شي نو هغه کله توبه وباسي اوس چې هغه هغې کار ته څه وایي حق ورته وایي وایي دا حق دی دا مونږ ته خپلو مشرانو ویلي دي یعنې ښه پوهېده مونږ وایي په دې باندې الله رضا کوو په دې به جنت ته ځو اته ورته وایي توبه وباسه اوبه باسي هغه توبه وباسي آخوی دا زمونگا دا اہل السنت والجماعت عقیدہ دا او دا زمونگ دا اکابرینو عقیدہ دا کنا مونگوی دا اکابرینو عقیدہ نپریدو خواد دم رب نزینا للکابرین ما کانو یعملون پینزم عقبہ دا گورا چی پاگی مناظرو پا باسنو پا کتابو نکارو نشو کنا نو سے بلکار شورو کو وی رپورٹ پہ کو ڈی سی توائیو ڈی سی توائیو دو توائیو چلو سپیکر پہ بند کی او داکار ختم شی رپورٹ اولی کی لئے پڑ پڑو لی کی ہوئی ارکا خط خوش خط اولی کا ہوئی اولی کی او دادا سے او سرے راغلے دے دا سے کارو نکی دا سے خبری کی خلق بیند کفر فتوی کی علماء ہوتا پنڈتان ہوئی اور بے دبی کے دا ابھی آخر کیوں لکھی چدا احالیہ نے فلان ردی کلی فلانی سفید پوش مشران و پلی باندہ خطو نکڑی گا اور دیدہ مطالبہ کوئی چدا دی بنش پلی باندہ دی غوروش دا بی آخری مرحلہ دیدائی خواہ اللہ تسلی ذکر کی پیغمبر تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ دا یواز استاد پارنا دغس منگا گردولی پا ہر یو خار کی چکل پیغمبر برا دے اکابر مجرمی ہا مشران دا دے چھ مجرمان دی لیم کرو فی ہا سبکی دید پارا چھ سفسادو کی پا دے کلی کی پا دے خار کی مشران دی خود فساد دا پار دی لیم کرو پیا تمام ارض منصوبی جوڑی مکرون فریبن کی وما یمکرون الا بانفسهم نشی کولے ہز نشی کولے خل زان سر بکیم وما یشعرون پوئی گن پدی بان چدامون گزان زان تباکو ہلاکو دا کابیرو کا نفع. حضرت مجاہد ہوئی کہ یجلسون علی کل حقبۃ اربعۃ مشرکین عرب داغی مشر ولید اغا پہر لار کے سلور تن کی نولیو او ینفرون الناس عن اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق بے منی کو چورے محمد لمزے مزے او خراب بشے دیر غلط سڑے دے خلق پلارو کی کینو لیو لیم کرو فی حاضر جی مکرو نہیں کرنا تھا. ویزا جا تم آئے تم گریو پل ادا کر کے اکبل پلا کسو کو تا قرآن ہوئی دلیل و تو پیش کی نصیحت و تو کی منت و تو کی نسوئی کلچ راشدی تا سموجدہ یا یو آیت تا قرآن قالو لن نؤمن نوئی نا منگا استاسو خبر من ولی منگ کسی چل لے منگ چری یقین نکو استاسو بخبر حتی نقطا مثل ما ہوتی رسول اللہ سردی چی منگ توم را کریشی پشان دا آغی وحی چور کریشیو پیغمبران دا اللہ تا منگ توم دا سی کتاب را کریشی زان دور و چت گنی ویدا خو زمونگا حق دے تاوی زمونگا حق دے. ولید ابن مغیرہ ویلیو چلو کانت النبوۃ حقا لکنت اولا به وی کدا پیغمبری حق نو اول بمال را اللہ را کری وا. ولید ویلیو ز مشرم دمکی معظمی و خلق میں پیجنی ارچا تا پتہ دا نو کو پیغمبری اللہ ورکولی نو مال بے تا دی دروغ جندوی کا دور لوے دعوے کو لحتا نقطا مثل موت رسول اللہ وی چمون تو مرا کرشی پشان داغ نبوت چور کرشیو پیغمبران دا اللہ تا دے دے وقف لازم کرے چی دے خبر تسو چکا سمرت لوے دعوے کی خواہ چی ہریو تبا نبوت ورکولشی مشرک تبا خدے نبوت ورکی چی دیوے مونگ تا دی مرا کرشی اللہ جواب کے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا اللہ خپوئی کی پاگا چا باندے چور کئی چا نخل پیغمبری ناگا پی جنی قابل ہونا قابل کرنا نتالے در کی تلائق نبوتو نا دا پیغمبر لائق نا رلے ورکلا خط دمر زانت دمر لوے سڑے وائے تو خوزانتا معزز وے تو خوزانتا دمکی رئیس وے فلاوی ذلیل بشی رسوا بشی وقت براشی کا نا خیر دے سیسیب اللذین اجرمو زردہ چی اوبرسی او کسان تا چی مجرمان دی سغارن عند اللہ دیر لے ذلت دا اللہ پنیز بان دے عند اللہ ذکوی چی وہ سن دا اللہ پنیز دلیل دے خود خلقو پنیز بان دے معزز دے کنا خا دیر لے ذلت کے براشی عذاب پہ دیر سخت و بما کانو یمکرون ذکا چلی بدا حق و مقابل کی دا پری گنا کول دا اللہ ذکر ہو کہا او ہر حق پرستوئی چکو رضان سرولی کا چکم خلق استا مقابل کری دا او دیر زیادتے کری دے ندی بے او ذل ذلی لگی گی خان وقت با پکی لگی خنا اللہ بولا ذلت ورکی بما کانو یمکرون چلی کم فریبون کولو دا قبوا اکابر مشران اوغی بزیاتی کی ظلم بکی کل بیوک بندی کل بل بندی چدا دن کی فاخر کی بزلیل شی یو ترغیب و مخ کی او من کانا میتن آغن را روان چلا یو بند پیدا کی او نخپل نبوت قابلیه کی نخپل دین کار تی ناخلی نو اکابر راشی نو اغی محبن کی جنہ نبکی کی دا سی مجرمیہ اگی و تمکرون و فسادون جوڑ کی اللہ دا اگی حلو کی چی خپا کی گا ما دے بازو ذلیل کوا خیر تخپل کار کوا تخپل بیان کوا دعوت چلاوا بولی دی کی بخدای دیر برکت واچی چیزا چاہ پا حق کے اللہ لکلی کنا چیزا لرنک کی ہدایت غرزوم رنا غرزوم سینو لکو لاوام حق طرف تا ناغبا اوشی او جی چالے نہیں لکلی نو پا اخپلو شرکیاتو کی مبتلائی نخوا فمن یرد اللہ ان یهدیہو اغسوک چل ارادو کی چی ہدایت و توکی یشرح صدرہو للاسلام نفران دی سنداغو اسلام تان یشرح صدرہو للاسلام کلاو کی سنداغو پارا توحید صحابہ اکرام تقوسکو تیر اوڑی را قلمان خلقو خوا وید دی امون تصفت لگی چی سینان لاغل کلاو کی خواہ امون نوی نو اخو پت شیدے کنا خودی علامہ بسی دا شرح صدر نبی علیہ السلام علامہ بیدائی چی الانابتو الی دار القلود والاجتناب من دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله دادری علامی یہ ہوئی چی بس تبا بندہ پتی پی جنی چی دا اغبا دنیا نظر اوچت شی اغبا اس شوق و محبت ساتی اخرت سر دا اغا زید پارا بکار کئی اور دنیا سر بے بالکل تعلق و محبت نہیں دین بے زر تور شی او مرگ لا نشتا دے بولا تیارے کئی او چی پخ پلہ سبانے ورکو ماوی دیا پتہ نہیں لگی حروق موٹی ابس دے کاری ہاں چدا اخرت لطوخہ جوڑو لغاری ادا میں دا اللہ دا رضا دا پارا ورکڑو پخپ اللہ سبان دے بیا پتہ نہیں لگی نو دے مخ کی دا موت نظام تیاری کا نا دا دل سینہ اللہ کو لاؤکڑی رکھا نا خا دا دری علامی ہو خوئی چالی نابتو الہ دار الخلود اگا زندگی دا پارا کوشش کی چا ہمیشہ دا اور دنیا نظام رو رو نغاری مرگ نشتا او تیارے و لکی یشرح صدره للاسلام ومن یرد ان یضلو اگر سوک چل ارادو کی چی گمراکی ہے یجل صدره اگر دی سینہ دا غو ضیقا دیر تنگا حرجا دیر سختا کانما یسعد بالسماء کتوت دا دین خبر کے کتوت دا عبادت خبر کے منظوری نہ کہے اور قرآن ولی نہ ہوئے گورا دوئے سڑے دعوت ہوئے کنا دبا اندہ دیر بدلے گی دیر سخت بھی لگی سنگ سخت مثال ہو گورا مثال سر خبر آوازے کانما یسعد فی السماء دمرا و تگرانا دا لکچے اسمان تخیجی اسمان تا سر دی دورا موٹا پن نختیشی سوکو کانما یسعد فی السماء مرغی خونا دا دمرو تگران کار کار دا منز کول دا عبادت کول دا توحید دا کول دا سنت دا کول دا دا دمرا گران کار کار بس چی خبر آتا کہنو دیر بدا پی لگی نو یارو ایما تا دا خبر مکوان ساوی بلا خبر نشتا خوچی کینی نو دا زیارتونا دا اولیاء خبری کیا ہوتا وی دی سرمی نلگی کرنو کرنما یا سعادو فستمائی اللہ رب العزت وی کذالک جل الرجس علی الذین لا یؤمنون دادا اللہ شان دے خواہ دیکھ وہ سوک سنی شوئے دے دیکھ وہ سوک سوئے اللہ وی دغا سیز غرزوم دا پلیتی دا شرک پاگا کسان باندی چی یقین نکی ایمان روڑی چی دا چاپ قرآن باندی یقین نی نا اللہ غد پاگا باندی شرک دا پاسا کی ابن عباس سے کوئی الرجس ہوا شیطان اگر درج اسمانہ پہ شیطان سر رکھے دگا سے اللہ مر گرے کئی دا شیطان دا خلق سرا چی یقین نکی ایمان نروڑی دا اگر حال شخا دا دو قسم بیان کو چیتا خبر کوا او خلق بسوک دا سی جستا مر گر کیا باو کی اللہ بولا سینہ کلاو کی ذہن بولا کلاو کی اور سوک بدا سی چری بپے ڈیر بدگنی دا خوب خام خائی. وهذا صراط ربك مستقيما اللہ پخپل دعوت پر کی چیا حل قراش ہے دا لار دا درفتا مستقیما دیر نیغ دا دا لار مپریدے صراط مستقیم مپریدے حل کوئی کم لار یادی قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون دا لار دا کنا چمونگا دیر وضاحت سر بیان کلی دی آیاتنا دا قوم دا پارا چی عبرت ناخلی چی عبرت ناخلی. گورا دا اغزین خبر را روان رکھا چی اللہ وی چی اصلے ملو ما جوان دیکو رنا میں والا ورکنا رنا و سردا یمشی را روان دے چی را روان دے نو یشرح صدرہو للإسلام دیر پلن لاری منتا جرنیلی سڑک یہ امن تو راروان دے تپوس یوم کو پلار کی چیرا جنت تکم لار تلی دا نوی وچ ہاضا سورت رب کو مستدال لار دا نیغ دا اپر ایدما نیغ لار دا دا قرآن دا واقع دا نو چی رات رات نو کم دے سر اور رسید لهم دار السلام عند ربهم دار السلام تراری دا اللہ کور تراری سلام نم دا اللہ دے یا مطلب تے نمانا مصدری دا تو سلامت یا کور تر آرے دا امن زی تر آرے دا عزت زی تر آرے دا دید پارا خاص کر اگر کور دا سلامت یا دے دا خپل رب سران یوم علمہ چی یو زی تر لڑ شکا نا نو علا خوشحالی چی اگر سرے ہی ہم ملاقاتو شی خبری تروشن دیر دیر خوشحالی شی خوچی ویپا مقابان دے موبائل را سرے نو اما سر دی چرال نو ملاقات اوشو چا سر دی چا در اصلا وہو ولیهم آو خپل دوست سر ملاقاتش وہو ولیهم اللہ دا دی مددگارو اللہ دا دی دوستو نغسر ملاقاتشو بما کانو یعملون دا پا عمل کی گی گوری اصنی کی گی دا اللہ ولایت قسم اللہ ویگی پا عمل بانی نو کتو ایش دا اللہ سر ملاقات کم دیر خیستہ دار السلام تدلشم بما كانوا يعملون دا پا عمل بان کی دا بیان دا حق پرست تردید دے پور اخلاص سے ولی رو رسید کنا بس دار السلام ترارے اس غبل کیا والا اللہ رانا ندا ورکر محروم دے او لاری سمر سنگا و سخت دا ضیقا حرجا تکری وی کل یو پلا کل بل پلا پریوزی داغا حال برس تو بیانی چی داغا منزل کم دے دے رو رسید کرو نو رسیدو آخری عاقبت یہ سشو خدا دی دے کی تحویفی اخروی ذکر کئی چی دا دوستانہ دی دے شیطانانو سراوکا نا مخیوی جالو رجتا نو قیامت کے والا رب العزت اوئی دی تہا زورن دے پارا ویوم یحشرون جمیعا یاد کا غرل چرا جمع بکی اللہ دے ٹولو لرن ویو زی باندے نو ابوی یا معاشر الجن یٹولی اد پیریانو قدس تک سر تم من الانس تاسو خوٹیر بندیان گمراہ کلی دی دا گورا دا سلم آیت سر لگی دی سورتو سلم آیت کی ویلیو وجعلوا لله شركاء الجن دی خلق اللہ سر سوک شریکان کڑی دی پیریان زکب اللہ قیامت کی ٹول را جمع کی چی ورگا چی ویوی نے کنا فا چی خپل خدایان نتا و خیما حضورنا بقی پیریان تا شیطانا نتا چی تاسو کو دیر خلق گمراہ کرے دے قد استکثر تم دیمانا سورت ابراہیم کی راگلیوان شپک دیر شم کی ابراہیم علیہ السلام وہی کنا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس چہ زما ربا دی شیاطین خدیر خلق گمراہ کو چدا بس چل کی گیا اضللن کثیرا من الناس انتے دے سکسر تم مانا اکڑا کنا تمانا یعنی اضللتم کثیرا دیر خلقم گمراہ کرے اللہ والے پیریان شیطانان تپوس کئی ادی کی ددی دنسان ندی چاہ بیا تکولا وین شیاطین لیوحون الی اولیائہم کنا اجنتان اگی برا مخ کشی پا جواب کی ولی وکان الانسان اکثر شیئن جدلا دے دیر حاضر جواب ہے خواہ دے گلشن اقبال کے ناس دے دیر حاضر جواب ہے خواہ علیکہ اگی تقوی کی دے چی جنات سو جواب کی ندی پی ور مخ کشو ولی دوستی و سرکی کنا دوستی دی توی کنا خواہ وقال اولیاء من الانس او بوئی اغمر گری دید انساناننا اغمر جنتان دید انساناننا چی دی بو سر تعلق ساتو دیو بل دوستانو اغمر بسوئی ربنا استمتع بعضنا ببعض یا ربا گمرہی پک نشتا ننا گمرہی نشتا دا خمونگا فیدا غستا پا دنیا کی بازی پا بازو سر دا خبورا دنیا کے اوبل سر تعلق سن ساتل پکاری کل بستا پکار راضی کل ویسا پکار راضی کنا کل او پتابا نے سخت راشی نستا کٹ لب راضی کل بتا کٹ لذی تا پختانہ خلق پدی باندی یریخا غم خادی وی گورا وی دا سے مکاو گورے خا بیا بجے کٹ لسوک راضی پہ خدای زمان کٹ ضرورت نراولی خا چما کٹ لبا سوک راضی نو دا پیریانو انسانانو یو بل سر وقت تیر کلو نا غی وی ربنا استمتع بعضنا ببعض اے رب زمونگا دیر فیدہ حاصل کلو بعضی مونگا پا بعضو باندی مونگ دی جناتو مرگریو دا جنات زمونگا مرگریو زمونگ دی تاجتو ضرورتو دی مونگ تاجتو ضرورتو دی با زمون ندرنا و سخت لری کولا و مون با دینا سخت و درنا لری کولا او وی غر پا غر نوردی کنا غر پا غر نوردی بنده و بنده وردی کسو بلا غری کنا دا کتابونو لکلی دی چی انسانانو بخص فیدا غصت دا جناتو نا چی وی چی رب نستمتا وی دا فیدا بیغصت چی عربو کی با خلق تپی او زیبان دی او بیاری دنو چگا بیکلا پیریانو تا چگوری منگ تا سوائے مخا او قل من کی بیموی وی لکا پا داما داما زی چل تخپا پی کی ندو او وی کخپام بچی ملو چا قول کنا دیا با دینا سو خلاسی دور بیاری دخا ندیبا پناہ حاصلو لپاغی سر یوا بلا فیدہ داما غریب و تدا سحر و جادو خو غریب استادانو کنا دا کاہنان چی کر پا انسانانو کی تدی تعلق دا شیطان سریخا نمی و لیخی وی ماما را نگے ماما زوی وسنت تبیا راشا ماما ندر آغل اللہ کنا چی غراشی نزو بیا تا توے ماو تا علاج باوکا ماو شیطان تیدا نمی خیخا شاجی و توی شاجی ندر آغل اللہ دد گورے چ سخیا لے دد دا خیال چ کنے دا چرتا اللہ فرشتہ را لی گی مالا اما سره تعلق دے اما سره خبری کی یمن کے رہی شیطان نو دے انسانانو دا پے دی وی ہا الونے و توی کارونے والا کول ربنا استمتع بعد او دے جنات سو فائدہ و دی دا فائدہ و چ دی با ډیر فخر کو چ انسانان زمون گتا بیدار دی منگ پاگی باندھی مشری کو پھر فخر بے کہو تو خواہ ہوئی منگ یری دودھ دینا وہ سمنگ ترقی اکڑا نمنگ پدی باندھی مشری کو دا فیدی بے اس کے دس ڈیری فیدی شیخ الاسلام لکلی دقائق التفسیر کے دیم لکلی دی جنات بدا کار کہو کہ او انسان بچر ترا گیر شکن یا با بو آغستا دوبی دبا مجھے چگا میکڑا چیه دو بونیر غف نو شیطان براگ نو لاس لیو توا چولو حافل بے وچی تاوولو دو دو با یقین پیدا ہے چی اخلا ہے پا گورا دو بونیر نراو رسیدو او دیخ لاس کرمو آبا شیطانو دو دو با یقین مضبوط اکڑا چیو کنا اولیاء را رسی کنا لاس راو نرسولو ویستم کنا پا دا سی کارونا بے کول چی دا دی عقیدہ مضبوط شی کنا کل بھائی داسیم کول چی جنٹ میں نہیں بولے پھر داغن محل کو تپوس کہوں چہرہ پھر سے زما میں خرو کا شوی تھا ڈھیر وقت شو کچھ فرق ہے نا نو یا شیطان نو اغبد زانا میں خا جوڑا پڑا یہ تو بھائی چی پلانی دے تلو شال تولاڑا تھا چلے بلڑ نہ میں خا بہرا وقت تھا کہنا نہ بس سروا زیوانو بیا برو کا شو بولی آ شیطانو کرنا عقیدہ مضبوط اکڑ کے گورا پھر سے کم دے ناستے آدمی کے پتا ہوا تھا وہ شیطان بدزان کل میخا جوڑا کڑا کل بدزان بل شی جوڑ کو وہ دد بے یقین پیدا کے چما امن تو آ پھر رہتا ہوئے کنا نہ ٹول شیخ الاسلام نکلی نور ادا سے خبر نکلی کہ اگاڑ دو اینان جی رب نسم تھا باز نا بازن جی قیامت کی ہوئی کہ اللہ منہ کو زمون کو پیو بل بان ڈیر کار روانہ من کو شرک نہ دیکھے وہ بلغ نہ اجل نہ لذی اجل تل نہ منگ رو رسی دو نیٹے آگے تا چتا منگل مقرر کرے وا یعنی تر مرگ پور زموں گا داکارو ہا داستا مرگریو قال النار مسواکم ابو اللہ چیزے اورتا اورستا سوزے دے مسوا خالدی نبی آمی شبی پاوے کے اللہ ما شاء اللہ طول بہا میں شئی نکا چرتا دا سی مسلمانان پکیو چیزا گناہ پو یا جہنم تتلیو کنا آبت اللہ روبا سفا اللہ ما شاء اللہ کی مراد سدی عصوات المؤمنین مومنانو کی گناہ انگار چیزا ان ربک حکیم علیم بے شکر افتا دیر لوے حکمت والا علم والا دے آخریش پگم آقابا چی سنشی پر پوٹو نہ پار سبان دے ختم شو نبی آبا باطل پر رسول کی نزان لبا تنظیم جوڑ کی کہ ورے گدی تنظیم منگنش جوڑ ہو لے اجس عمل کو باطل پرست و گمراہ حلقی اگی بیو بھل سر بولی بولی دمرا ٹکارو کی یو بلولی دو کنا او پتا ہوتا ہو لگی دا چیزا مونگ مرگری خوڑیر دی اگو رہا ہوتا یو بل سر تعلق و یو بل سر رابطی پیدا شو تنظیم جوڑ شو امیر و ناظم پکی جوڑ شو ڈلے جوڑا شو خا دے خیری آقا باوا اللہ رب العزت تسلی ورکی چی تمغم جن کی گدا زما کار دے زدگا سے کوم ہمیشہ دا پارا خا وکذالک اور سرنگی جستا مقابلہ کی دی ٹول یوشو تنظیم جوڑ کو نولی بعض الظالمین بعضا دا منگا مرگری کو بعض ظالمان دا بعض سر دا ظالم مرگری با ظالم وی ولی بما کانو یکسبون عملی یو شانتی دے کنا چکم کار دی کی ندا کار اغیوں کی کنا دا ٹول یو دیشو نولی یو دا مانا دا مرگرتیا کول مرگرتیا با دی دا آغد پورا کم دے کے بچر تا مشرک و بدتی او چت تپوسو کے ددن اندے بے پی جنی چا واخو من پی جن واخ دوں گا مشر دے او دوں مر کر دے اٹی خی پی جن ہوئی ہر دے بے پی جن ولی نو ولی باز ظالمین باز مر گری شو گنا فا یو مانا دا بل مانا دا تولی دا نو ولی تسلط طویل شی ابن زید ہوئی چدا دا اللہ شان دے یو ظالم د بل ظالم د پاسا مقرر کی نو سزا والا ور کی پدی تری کول سزا ور کی نو ولی باز ظالمین باز نا خدا ما نہ کی چ پدی انسانانو کی او سڑے سرکش شی گمراہ شی اب خلق باند ظلم کی پا جزانو غریبانانو ظلم کی نو اللہ پی دے پیریانو نے یو مسلط کی نو خلق ہوئی کا نبی آخا ویرا خبری ہوئی آپ لانی با ندا سے چل شوے دے چگوٹ کی پروتی ہو خبر ہی نہ کہی تو پلانی زینہ والا لگا راوستا استاد ہو شیرہ غنہ والا استاد راوستا پلانی زینہ راوستا والا او وی اغیوی چی پدہ باندے دو تا نہ دی نے اغوی چی رد دی بدہ پکوزا کے بند کما ادا چل با سراو کما دا اولی کی گی دا اللہ پا دبان دا پیریان نا ظالم مسلط کی نو بخرا گیری کی نفا نولی بعض الظالمین بعضا. درس فضیل ابن عیاض وی فضیل ابن عیاض وی چرا اذا رأیت ظالما ینتقم من ظالم فانظر وتفکر. کل چت دنیا کی اوینی او ظالم چبل ظالم کے دپاس مسلط شوے دے ادے چیری ہوئی ازان نشی خلاصو لے نا غوی یو ساج سوچ او فکر وکا دا دا فکر مقام دے خواہ چی اخلائی توبہ گورا دا ظالم دا پاس بل ظالم مسلط شو دا با سمر ظلمون کول پاجزانو غریبانانو نا خدای پی بل ظالم دا پاس راوست چی وسی ادا سکو چی نا چوڑی ایک نولی بعض الظالمین بعض تسلط مانا دا خواہ بس دا اللہ دا عذابون خو صحت نشتا پاری طریقے چول عذاب ورکی انداز دنیا عذابی کا نخا دا قیامت حال اگورا یا معاشر الجن والانس ابوی اللہ قیامت کی چیتو لیے دا پیریانو بندیانو تاستاویم علم یاتکم رسول منکم تاستا نور اغلی پیغمبران ستاسو دا جنسنا یقصونا علیکم آیاتیم او خپل ذمواری نو ادا کړي پیغمبران سو ذمواری چې لوستلی پتا سبحان دی آیاتو نظم و ينذرونکم لقاء یومکم هذا او يرون تاسو د ملاقات دروازه تاسو نه چې دا به تاسو کې الله رب دې چې دا تاسو ګمراه وای دومره دا ملک شرکونه هم کول کنه نو تاسو تاسو نور اغلی رسول منکم هدایت وعلى خلق پیغمبران یا حق پرست عالمان نور اغلی چتا استاد ما کتاب لستلی پاری اصلاح کی دا کنا